Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Prokuratura zabiera głos w związku z ekshumacjami ofiar katastrofy smoleńskiej i mówi o wielu nieprawidłowościach. Jeden z najbogatszych lekarzy w Polsce, założyciel holdingu medycznego Romuald Raś, zostaje za kratami. Jest podejrzany m.in. o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie tylko doświadczenia i eksperymenty. Na sobotnim pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik będzie można poznać radio od kuchni. Po raz pierwszy w ostatnich dniach prokuratura prowadząca śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej zabiera głos. Prokurator Marek Pasionek informuje, że ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej ujawniają wiele błędów. W dwóch przypadkach doszło do zamiany ciała, w dziewięciu przypadkach w trumnach znaleziono części ciał innych osób. Między innymi w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego ujawniono fragmenty ciał dwóch innych osób. Tematem zajmował się Mariusz Pieśniewski. Prokurator Marek Pasionek mówił tylko o niektórych nazwiskach ofiar. W grobie świętej pamięci Natalii Januszko, najmłodszej ofiary, ujawniono elementy ciała pięciu osób. Oprócz znanych z mediów przypadków ciał generałów Kwiatkowskiego i Potasińskiego, o skali nieprawidłowości świadczyć może trumna prawosławnego arcybiskupa Mirona Chodakowskiego. Połowy ciała świętej pamięci biskupa, czyli od pasa w górę, natomiast od pasa w dół znajduje się tam ciało generała Płoskiego. Nieprawidłowości były nawet w przypadku trumny prezydenta. Ujawniono fragmenty ciał dwóch innych osób. Jak na aspiracje, proszę państwa, poważnego kraju natowskiego, to rzeczywiście sposób potraktowania świętej pamięci prezydenta, to ja pozwolicie państwo, już pozostawię bez komentarza. Ekshumacje i badania ciał ofiar katastrofy będą kontynuowane aż do kwietnia przyszłego roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Kolejne 3 miesiące spędzi za kratami jeden z najbogatszych lekarzy w kraju, Romuald Eś, założyciel holdingu medycznego Polskie Centrum Zdrowia. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zgodził się z wnioskiem prokuratury o przedłużenie aresztu. Romuald Eś został zatrzymany w grudniu ubiegłego roku pod zarzutem m.in. prania brudnych pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie przestępczej i oszukania 600 osób na kwotę 80 milionów złotych. Zdaniem prokuratora Marcina Kucharskiego śledztwo nadal się toczy i wypuszczenie głównego podejrzanego na wolność może przeszkodzić w dojściu do prawdy. Tutaj nie wszyscy świadkowie zostali przesłuchani. Mamy podejrzanych, którzy współpracują z organami ścigania, można już teraz o tym powiedzieć. I ta realność wpływu, mataczenia tak zwanego podejrzanego Romualda Eś uzasadnia potrzebę stosowania aresztu. Obrona chciała, żeby podejrzany wyszedł na wolność. Mecenas Sławomir Szołucha zapowiedział odwołanie od decyzji sądu. Ja uważam, że prokurator nie uzasadnił w sposób dostateczny obawy matactwa. Ogólne stwierdzenia, że ktoś ma zostać przesłuchany i podejrzany może wpływać na zeznania tej osoby, nie spełniają wymogów stwierdzenia i udowodnienia istnienia tej przesłanki. Śledczy zarekwirowali majątek podejrzanego, m.in. kilkadziesiąt luksusowych Rolls Royce'ów, czy równie luksusowe apartamenty wraz z głównym podejrzanym. W grudniu zatrzymane zostały trzy inne osoby ze ścisłego kierownictwa spółki. Kolejno były jednak wypuszczane na wolność i teraz odpowiadają z wolnej stopy. Za kilka godzin prezydent Donald Trump ma ogłosić swoją decyzję w sprawie porozumienia klimatycznego dotyczącego redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Już od kilku dni amerykańskie media, powołując się na anonimowe źródła w Białym Domu, piszą, że prezydent wycofa się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Porozumienia w tej sprawie nie osiągnięto podczas ostatniego szczytu G7, za co między innymi kanclerz Niemiec krytykowała Donalda Trumpa. Amerykański prezydent oczywiście za pomocą Twittera oznajmił, że poinformuje o swojej decyzji o godzinie 21 czasu polskiego. Donald Trump wygłosić ma w tej sprawie specjalne oświadczenie w ogrodzie różanym Białego Domu. Swój wpis zakończył nieodłącznym hasłem: przywrócimy Ameryce wspaniałość. Trump kilkakrotnie pytany był już przez dziennikarzy, czy podjął decyzję w tej sprawie, ale nie odpowiedział. Według źródeł stacji CBS News prezydent już zdecydował, że Stany Zjednoczone odstąpią od paryskiej umowy. Obecna administracja uważa, że francuskie ustalenia są dla kraju niekorzystne, osłabiają rodzinę. olbrzymą gospodarkę kosztem wzmocnienia ekonomii takich państw jak Chiny i Indie. Donald Trump wielokrotnie negował skutki globalnego ocieplenia i emisji gazów cieplarnianych, a po objęciu przez niego prezydentury ze strony internetowej Białego Domu zniknął artykuł o przeciwdziałaniu temu zagrożeniu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To największa w Europie impreza plenerowa poświęcona nauce. Już w sobotę piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie można nie tylko przeprowadzić doświadczenia i eksperymenty, ale także poczuć się jak reporter. Wiele atrakcji przygotowali nasi dziennikarze. Każdy będzie mógł poznać radio od kuchni. Przy PGE Narodowym stanie studio plenerowe Polskiego Radia. Dorota Truszczak z Radiowej Jedynki zapowiada, że wszystkie programy przygotowały na ten dzień specjalne audycje oraz konkursy z nagrodami. Dwójka zaprosiła do swojego studia plenerowego przyjaciół swojego programu. Trójka, proszę się nie zdziwić, przygotowała specjalne warsztaty motoryzacyjne. Reporterzy informacyjnej agencji radiowej zdradzą, jak wytropić newsa, pokażą, jak montować materiał radiowy i podpowiedzą, jak radzić sobie w nieprzewidzianych sytuacjach, mówi reporter JAR Karol Tokarczyk. Będziemy pokazywać na przykład, jak znaleźć się w dwóch miejscach jednocześnie. Tak czasami bywa w naszej pracy i trzeba mieć dźwięki i z jednego, i z drugiego miejsca. Przez cały dzień portal polskieradio.pl będzie prowadził transmisję z pikniku naukowego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 17.30. Teraz sport w Trójce i Adam Malecki. Wczoraj brylowali dybliści, dzisiaj singlistki. We French Open do trzeciej rundy zgodnie awansowały Magda Linet i Agnieszka Radwańska. Linet bez większych problemów pokonała swoją deblową partnerkę, Chorwatkę Anę Koniuch. 6-0 i 7-5. Znamy się dość dobrze, więc tak naprawdę wiedziałam, czego się spodziewać. Wiedziałam, jak mniej więcej Anna gra, która uderzenie jest gdzieś tam trochę słabsze, gdzie mniej więcej serwuje. Ja zagrałam bardzo solidnie, trzymałam piłkę w korcie i z tego się cieszę. Ale no, trzeba przyznać, że ona bardzo dużo. Pierwsza raz udało mi się dojść do trzeciej rundy. Ten etap rozgrywek to żadna nowość dla Agnieszki Radwańskiej, która jednak z Belgijką Alison van Uytvanck musiała się sporo namęczyć. Pierwszy set przegrała po tiebreaku, ale już kolejne partie należały do Polki. Wygrała do 2-3. Grę Radwańskiej ocenił jej trener Dawid Celt. Nie jest to jeszcze optimum możliwości Agnieszki, jeżeli chodzi o jej formę tenisową. Za dużo nerwów wkrada się w jej poczynania, te nerwy ją blokują, stąd staje się momentami zdecydowanie za bardzo pasywną zawodniczką na korcie, ale przede wszystkim cieszymy się z tego, że mimo tych problemów gdzieś tam przełamała się, takie mecze budują, zwłaszcza w Wielkim Szlemie. A kolejna rywalka będzie jeszcze bardziej wymagająca, to francuska Alize Cornet. Linet zagra za to z Ukrainką Eliną Świtoliną. A z turnieju Rolanda Garrosa odpadł dziś Marcin Matkowski. W parze z Eduardem Rogerem Vasselinem przegrali w drugiej rundzie z Argentyńczykiem Moltenim i Kanadyjczykiem Chamassedinem. Trwa właśnie spotkanie Andiego Murraya. Szkot musi drżeć o wynik. Pierwszy set ze Słowakiem Kliżanem przegrał, kolejne dwa wygrał. W czwartym lider światowego rankingu przegrywa 4-5, a to już trzecia godzina gry. Lider światowego rankingu piłkarzy to Brazylia. Pierwszą trójkę uzupełniają Argentyna i Niemcy, a Polska wysoko. Tak wysoko, jak jeszcze nigdy nie była. 10. miejsce to najlepsze w historii. Rankingi dają satysfakcję, ale najważniejszy jest najbliższy mecz, przekonuje selekcjoner Adam Nawałka. To oczywiście bardzo cieszy. Jest to ważne o tyle, że później przy losowaniu jesteśmy drużyną rozstawioną. Natomiast jeżeli chodzi już o samo podejście podczas meczu, wiadomo, że zapomina się o tym, to w tym momencie nie gra żadnej roli. Liczą się tylko 3 punkty do zdobycia. Uważam, że jest to ważne, natomiast nie kluczowe, jeżeli chodzi o nasze nastawienie emocjonalne. To nastawienie będzie kluczowe w meczu eliminacji Mistrzostw Świata, w którym Polacy 10 czerwca zmierzą się z Rumunią. Polska, przypomnę, jest liderem grupy E, więc wszystkie bilety na ten mecz rozeszły się jak ciepłe bułeczki. To tyle na teraz. W kolejnym serwisie sportowym w Trójce za 2 godziny zapowiedź pierwszego meczu finałowego koszykarskiej ligi NBA. Dziś w nocy Cleveland Cavaliers zagrają z Golden State Warriors. A długo jeszcze? Nie, to już. Teraz prognoza pogody. A daleko jeszcze? Kiedy będziemy? Pamiętam, synek mojej siostry zapytał, kiedy jechaliśmy na Kaszubę, byliśmy tuż pod Warszawą, zapytał właśnie, czy daleko jeszcze. I co odpowiedzieć? No, że ładna pogoda. Tak. Noc będzie w miarę pogodna, z temperaturą od 6 do 12 stopni. Najcieplej będzie nad morzem tej nocy. Jutro zachmurzenie małe, jedynie na północy umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, ale bez opadów raczej. Temperatura jutro od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 w centrum i do 26 na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

głową w dół, unoszę się i zginam. Zakrzywiam przestrzeń, biorę dech. Zabiorę pas do lepszych miejsc, odsunę smutny cienia, pod niebo skłonem ziemia. Wszystkim dzieciom na całym świecie, też tym w Anglii, które nie obchodzą dnia dziecka, żeby były codziennie uśmiechnięte, fajnych prezentów, spełnienia wszystkich marzeń i samych piątek i szóstek w szkole. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 Trójek. Już po raz 23 Sejm został przejęty przez młodzież. Jak co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w poselskich ławach zasiedli uczniowie z całej Polski. W tym roku młodzi posłowie debatowali o lokalnych bohaterach i o usuwaniu z przestrzeni publicznej symboli propagujących systemy totalitarne. Temat wzbudził sporo kontrowersji. Jednak marszałek Sejmu Marek Kuchciński, witając młodzież, podkreślił, że to bardzo ważny temat. Dobrze, że wasz, państwa, posłów, Sejm podjął się tego zadania, bowiem powinniśmy wszystkich naszych bohaterów, często niesłusznie przemilczanych, ale żyjących we wspomnieniach rodziców, dziadków, przyjaciół, znajomych, przywrócić do naszej pamięci. Koleżanki i koledzy, dostojni goście, otwieram obrady 23. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jest mi bardzo przykro, że temat tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży został kolejny raz upolityczniony. Narzucając taki temat, wszyscy wiemy, że nie może obejść się bez kontrowersji. Bulwersować może także fakt, że na tegorocznej sesji został ustanowiony próg 18 lat, pozbawiając wielu osób możliwości wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Jak to się stało, że bierzecie udział w tych obradach? Mówiąc wprost, interesujecie się polityką? Ja uważam, że tak. Ja tak samo się interesuję. Eryk Susicki i Miłosz Janczarski, gimnazjaliści z Torunia. No jak wrażenia po tych pierwszych godzinach posiedzenia? Ciężko jest wytrzymać. Pierwsza godzina była całkowicie taka oficjalna i nic się nie działo. Aktualnie wypowiadają się w połowie narodowcy, a w połowie osoby, które próbują jakoś powiedzieć im, jak powinno się zachowywać i że ta rozprawa tutaj w ogóle nie jest na ten temat. Połowa wypowiedzi, które przedstawili nasi rówieśnicy, nie jest zupełnie związana z tematem obrad tego Sejmu. Czy z pana obserwacji wynika, że młodzież, gimnazjaliści głównie, nieco bardziej interesują się polityką niż ich rówieśnicy jeszcze kilkanaście lat temu? Ludzie najmłodsi badani, czyli około 18 lat. Mateusz Zaręba, politolog z Uniwersytetu SWPS. W porównaniu do pozostałych grup wiekowych mają niższy poziom i zainteresowania i wiedzy politycznej. Kilka lat temu te obrady Sejmu przypominały bardziej po prostu wycieczkę szkolną. Macie wrażenie, że dzisiaj faktycznie wasi rówieśnicy interesują się polityką i są tutaj nie z przypadku? Moim zdaniem tak. Widzę też to, że ludzie, którzy tu wychodzą, żeby mówić, wiedzą, o czym mówią. Jest kilka województw, w których ludzie po prostu przyjechali jako wycieczka i jest część osób, które właśnie interesuje się tą polityką i choć jakby mają dużą wiedzę, to nie wiem, czy ona jest poprawna. Widzicie jakąś taką polaryzację wśród swoich rówieśników? Ja zauważam jedynie to, że bardzo widać prawicowe poglądy wśród naszych rówieśników, a cała reszta jakby naszych znajomych trochę się jakby po lewej stronie wkazuje, ale oni często mówią, że jakby nie umieją się pokazać po żadnej stronie. Według mnie zawsze z domu to się wychodzi. Kiedy masz tatę czy mamę, która jest zapisem, to ty jesteś zapisem i tak to wygląda. Trzeba też pamiętać, że w ogóle polskie społeczeństwo po mniej więcej 2005 roku skręciło w ogóle. Szala lekko przesunęła się na prawą stronę. Ludzie młodsi patrzą na świat bardziej czarno-biało. Zmienia się faza cyklu życiowego, zmieniają się potrzeby i zmienia się wtedy poglądy polityczne na mniej radykalne i mniej takie ostre. To jest stare powiedzenie, kto za młodu się nie buntował, ten tak naprawdę nigdy nie żył. Jest to pewna forma protestu przeciwko światu. Dorośli nadal są twierdzeni w przekonaniu. Dominik Kęsik, gimnazjalista z Garwolina. Że młode pokolenie nie jest wystarczająco kompetentne, aby wypowiadać się na poważne tematy. Głos młodzieży jest coraz bardziej marginalizowany. Są osoby młode, które posiadają o wiele większą wiedzę, na przykład w kwestiach politycznych, od osób dorosłych i ponadto często mają trzeźwiejsze spojrzenie na różne sytuacje. Chciałbym, aby starsza część społeczeństwa w końcu zaczęła się interesować opiniami młodych ludzi i nie spychała ich na margines, ponieważ to my jesteśmy przyszłością tego narodu i to my stworzymy lepszą Polskę. Dziękuję. A obradom Sejmu Dzieci i Młodzieży przysłuchiwał się dziś Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po 17. Teraz, jako że dziś czwartek, piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Feels like a grain of sand got in my eye. But everybody needs to hide out once a while now. Reasons why you commit your crimes, you falsify, trying to deny what is real. Deny what is real now. Always down when the sun goes high, you face the fear. But never reveal now. Polskieradio.pl to jest strona internetowa, na której znajdą Państwo aktualną sytuację na planszy. Na razie na planszy tylko jeden wyraz, betu, wyraz porankowy, bo dziś rozpoczęło się spotkanie rewanżowe. Skrable 2, decydujące starcie. Nazwa, decydujące starcie od razu człowiekowi się kojarzy z obcym i Ripley stojącą pomiędzy kokonami i patrzącą w królową. I tą królową jest Poranek. A, król jest tylko jeden. Prawda, panie Pawle? Tak jest, dzień dobry. Paweł Januszewski w studiu. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. Paweł w studiu, a Krzysztof musiał być gdzie indziej. We Wrocławiu. Konkretnie. I dziś zapraszamy na wyjątkowo atrakcyjną imprezę biegową. Dlaczego warto wystartować w PKO nocnym Wrocław półmaratonie, tłumaczy dyrektor imprezy Wojciech Gęstwa. Do Wrocławia zawsze warto jest przyjechać, bo to piękne miasto, a bieganie w nocy pośród pięknych zabytków oświetlonych specjalnie dla biegaczy wydaje nam się, iż jest dodatkową atrakcją. To także dodatkowa specyfika tego miasta, tego miejsca spotkań powoduje, że ludzie chcą tutaj przyjeżdżać, a w tym roku aż 11 tysięcy ludzi wybiegnie na wrocławskie ulice. Ponownie, bo już drugi raz z przewodnikami, jeśli tylko tego sobie zapragną, a więc grupa turystyczna nadal będzie we Wrocławiu wszystkich, mam nadzieję, oczarowywać. Muzyka filmowa. W tym roku chcemy, żeby motywem przewodnim, tak jak co roku jest wybierany przez organizatorów, w tym roku, żeby to była muzyka filmowa i film. Mamy nadzieję, iż każdy, kto przyjedzie do Wrocławia, odegra no, główną rolę w tym spektaklu i w tym filmie, jaki będzie wrocławski półmaraton. 11 tysięcy uczestników. Rok temu było to 10 tysięcy. Systematycznie z każdej edycji do kolejnej ta frekwencja we Wrocławiu rośnie. Jak blisko lub jak daleko jest do pańskich planów, żeby uczynić wrocławski półmaraton największym w kraju? Porównując z największymi półmaratonami w Polsce, to de facto w tym roku moglibyśmy być już największym półmaratonem, dlatego iż wrocławski półmaraton no, ma potencjał na 15-17 tysięcy ludzi obecnie, bo takie jest zapotrzebowanie na numery startowe w tym roku odnotowaliśmy. Warszawa i Poznań, a więc dwa największe półmaratony, z którymi Wrocław się ściga, stanęły na poziomie 12-13 tysięcy, więc w tym roku wydaje nam się, bylibyśmy w stanie już być największym półmaratonem, ale my chcemy jeść małymi łyżeczkami. W tamtym roku było 10 tysięcy, w tym 11. Jesteśmy odpowiedzialnymi organizatorami, chcemy zrobić wszystko jak najlepiej i perfekcyjnie, więc w tym roku chcemy się skupić na 11 tysiącach, a w następnym roku zaatakować te 12-13 tysięcy. Te wspomniane 11 tysięcy pakietów rozeszło się w tempie zgoła niesamowitym, bo tak naprawdę miesiąc i kilka dni i już wszystkie się skończyły. Tak, no naszym planem jest to, iż w następnym roku mam nadzieję, że 11 tysięcy się rozejdzie w ciągu jednego dnia i tutaj akurat będziemy na pewno mistrzami Polski i dołączymy do takich wielkich maratonów i wielkich imprezy biegowych jak Berlin czy Nowy Jork, gdzie w parę godzin są wyprzedawane wszystkie miejsca. Więc 11 tysięcy w tym roku zawodników, a przede wszystkim mamy nadzieję także zawodniczek do Wrocławia przybędzie i będzie nadal się cieszyło bieganiem w tym pięknym miejscu, jakim jest Wrocław. My się bardzo z tego oczywiście cieszymy. Cieszymy się, iż ta popularność z roku na rok rośnie, bo jeszcze kilka lat temu zaczynaliśmy z poziomu 3 tysięcy, a więc w ciągu tam 3 lat udało nam się dojść do 11 tysięcy. A tak jak mówię, wydaje mi się, iż maksymalny poziom, który jesteśmy w stanie we Wrocławiu w sposób naprawdę bardzo dobry organizacyjnie, ale także komfortowy dla zawodników zrealizować, to jest w okolicach 15-17 tysięcy. Z Wojciechem Gęstwą rozmawiał Marcin Janiszewski. Nieraz słyszałem, jak z Krzysztofem różne achy i ochy wysyłaliście pod adresem tego półmaratonu. No i myślę, że tak, tych 11 tysięcy ludzi jakby również jest w stanie, 11, którym się udało, a te kolejne parę tysięcy, którym się nie udało. Kwestia chyba jest miasta, to po pierwsze. Wrocław jako miasto jest ciekawe i się dynamicznie rozwija. Dwa, bez wątpienia bieganie nocą powoduje, że chyba się tak mocno nie czuje zmęczenia. Przy okazji można dostrzec i usłyszeć to, o czym mówił pan dyrektor, czyli to, co jest przygotowane dla samych biegaczy, ale i dla turystów, którzy tam przychodzą. Chyba nie czuć w ogóle zmęczenia w czasie tego biegu, bo jest dużo ludzi na trasie, którzy przy okazji przechodzą z jednego ogródka na drugi. To już jest letnia pora, dopingują. No nie wiem, są wątpliwości. Od biegania to człowiek się tylko spoci. Pewnie coś jest na rzeczy, ale chyba nie tylko. Nie tylko się można spocić. Zresztą po imprezach dziecięcych widać, że dla dzieci spocenie jest najmniej istotnym elementem. A, czyli tak dobrze sobie pan radzi z dziećmi, tak? Pan ma podejście do dzieci? Tak mi się wydaje. Proszę pana, dlaczego pan nie ma włosów? Oj, powodów jest kilka, ale na pewno nie jest to związane z bieganiem. Paweł Januszewski zaprasza do Wrocławia na półmaraton. Krzysztof, rozumiem, już tam jest i on już tam jest, przygotowuje się do tego wszystkiego. Tak? Nie tylko do półmaratonu, tam jest też Trójka, jest partnerem Olympic Games, które odbędą się właśnie na terenie Wrocławia. Największa impreza sportowa po Igrzyskach Olimpijskich. A przed nami konkurs biegowy. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania Garmin Forerunner 230, czyli profesjonalny zegarek biegowy, dołączamy do niego książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To kompendium wiedzy biegowej, głównie dla pań, ale panowie też coś znajdą dla siebie. Co trzeba, żeby zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie, za chwilę meritum. Na propozycję czekamy pod numerem SMS-owym 73533, koszt to 3,69 zł. Regulamin na trójkowej stronie, a rozwiązanie konkursu o 17.40, czyli niebawem. Co do zadania, bo propozycja Krzysztofa była, żeby wykorzystać wyrazy bieganie i Wrocław, ale... Ale ponieważ dzisiaj jest Dzień Dziecka, proponujemy, żeby dzisiejsze hasło, jakieś fajne hasło zachęcające dzieci do biegania. Bieganie i wszystko co wokół biegania i dzieci i dziecko, tak? Tak, coś jest, takiego. Tak jest. Dobrze, 73533 to jest numer SMS-owy. Biegowe zaproszenia. Tak, oczywiście zapraszamy na nasze treningi. Biegam, bo lubię, na stadionach w całej Polsce. Bezpłatne to są zajęcia i tam czekają nasi trenerzy. Zapraszamy również na Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię, czyli bieg filmowy już niedługo, czyli 15 lipca w Wałczu, a 8 czerwca ruszają zapisy do biegu filmowego właśnie w Wałczu. Proszę być przygotowanym, bo w tym roku będzie dosyć gęsto a propos liczby startujących. Warto pamiętać, 8 czerwca ruszamy i zapraszam też na audycję, bo jutro ciekawa biegowa audycja Michała, godzina prawdy i tam będzie pan Jan Chmura, profesor AWF-u właśnie wrocławskiego, który ukończył koronę maratonów świata, czyli startował na wszystkich kontynentach. Jutro bardzo fajna rozmowa. 12:05, godzina prawdy. Z panem profesorem serdecznie zapraszamy. A ja przypomnę jeszcze o suwalskiej ćwiartce. To jest w długi weekend czerwcowy, 17 czerwca dokładnie. Ćwiartka w nazwie pochodzi od czwartej części maratonu do pokonania, czyli to będzie nieco ponad 10 kilometrów. Bieg z ciekawym klimatem, kończący się po zmroku. Na czerwonym dywanie w blasku Jupiterów. Wow. Tak to jest zorganizowane. A po biegu można się regenerować suwalskimi przysmakami. Zapraszamy, impreza nie tylko biegowa, bo zapowiada się wyjątkowo ciekawie z tą otoczką całą wokół. Szczególnie ta nazwa. Suwalska ćwiartka, już to omawialiśmy. Tak. Nie idźmy. Ale nazwa wciąż jest ciekawa. Nie biegnijmy tą drogą. Paweł Januszewski, dziękuję bardzo. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Już po 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. A rodzice Szymona z Będzina winni doprowadzenia do śmierci syna. Nie wykazano jednak zamiaru umyślnego. Zdaniem katowickiego sądu nie udzielili dziecku pomocy i doprowadzili do jego śmierci. Ojciec ma spędzić w więzieniu 12 lat, a matka 10. Prokurator żądał 15 lat dla obojga rodziców. Proces w tej sprawie toczył się po raz drugi. Niespełna dwuletni chłopiec zmarł w lutym 2010 roku na skutek obrażeń doznanych po uderzeniu w brzuch. Jego ciało rodzice porzucili w stawie w Cieszynie. Przez 2 lata nie było wiadomo, kim jest dziecko. Polscy przewoźnicy zapowiadają protesty po wczorajszej rekomendacji Komisji Europejskiej w sprawie płacy minimalnej i tak zwanych delegacji. Bruksela chce traktować kierowców jak pracowników delegowanych po 3 dniach od przekroczenia granicy. To wiąże się z wyższymi kosztami i biurokratycznymi wymogami. Polscy przewoźnicy boją się, że przestaną być konkurencyjni, a wiele firm upadnie. Wynagrodzenie w naszych spółkach jest niższe niż w niemieckich czy francuskich. Na 8 czerwca zaplanowano spotkanie przedstawicieli branży transportowej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Donald Trump zdecydował o wstrzymaniu przenosin amerykańskiej ambasady w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy. Zmianę siedziby prezydent zapowiadał podczas kampanii wyborczej. Na razie jednak podpisał dokument odraczający o pół roku prawo z 1995 roku, które nakazuje przeniesienie placówki do Jerozolimy. Biały Dom tłumaczy decyzję chęcią zwiększenia szans na pomyślność negocjacji pokojowych między Izraelem i Palestyną. Zaznacza, że Donald Trump wielokrotnie deklarował chęć przeniesienia ambasady. Pytanie brzmi nie czy to nastąpi, a kiedy, podkreśla amerykańska administracja. Pełny serwis Trójki o 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Spada poziom optymizmu w polskim przemyśle. Wskaźnik PMI polskiego przemysłu wyniósł w maju 52,7 punktu. Taką informację podała firma Markit. Główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński zwraca na to uwagę, że opublikowany odczyt jest słabszy niż za kwiecień, kiedy PMI wyniósł 54,1 punktu. Podkreślał jednak, że wciąż można mówić o pozytywnych nastrojach branży przemysłu. Jest spadek, przy czym jeżeli się wpatrzeć w komunikat, to wynikałoby z tego, że sytuacja w dalszym ciągu jest dobra. To znaczy gospodarka rośnie, wzrost zamówień nowych widoczny, wzrost zamówień eksportowych widoczny, wzrost presji na cen nieco mniejszy, ale też widoczny. Tempo zmalało, tempo tego wzrostu zmalało. Piotr Kuczyński dodaje, że jeden słabszy odczyt nie świadczy o spowolnieniu gospodarczym. W związku z tym, gdybyśmy za miesiąc zobaczyli podobne wyniki lub gorsze, to można by zacząć się niepokoić. Na razie gospodarka jest w dalszym ciągu na drodze do ożywienia. Dane za inwestycje w pierwszym kwartale były w dalszym ciągu dość słabe, ale to dobrze, dlatego że w następnych kwartałach powinny być dużo lepsze. Wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę nastrojów branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. Więcej na ten temat w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Ministerstwo Finansów konsultuje wprowadzenie tzw. podzielonej płatności między przedsiębiorcami. Celem tego rozwiązania jest uszczelnienie systemu podatkowego. Wiceszef Departamentu Podatku od Towarów i Usług Zbigniew Makowski mówi, że mechanizm dzielonej płatności będzie działał tylko między przedsiębiorcami. Kupujemy rower za 1230, korzystamy z takiej specjalnej formatki w systemie bankowym. Wpisujemy w jednym polu kwotę 1230, czyli kwotę brutto. W drugim specjalnym polu wpisujemy kwotę VAT-u, czyli 230. To jest informacja dla systemów bankowych, że to jest kwota VAT-u, która ma być przelana na specjalny rachunek VAT naszego dostawcy. Środki na specjalnym koncie będą własnością przedsiębiorcy, ale będą mogły służyć jedynie opłacaniu VAT-u. Ideą całego tego mechanizmu jest to, żeby ograniczyć zjawisko wyłudzania VAT-u przez to, że dostawca bierze kwotę brutto, nie odprowadza VAT-u i znika. Szacunki Ministerstwa Finansów pokazują, że w ciągu 10 lat od wejścia w życie przepisów budżet państwa może zyskać na tym rozwiązaniu ponad 82 miliardy złotych. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadek WIG-u 20 o 0,13%, WIG wzrósł o 0,15%, obroty wyniosły ponad 802 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,84 zł, euro 4,19 zł, dolar 3,73 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,81 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Będzie pogoda. No, pogoda będzie całkiem, bo robi się cieplej na weekend. Ta noc najbliższa będzie już pogodna, z temperaturą od 6 do 12 stopni. Najcieplej będzie nad morzem. Jutro zachmurzenie małe, czyli dużo słońca, jedynie na północy umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, ale bez opadów. Temperatura jutro od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 w centrum i do 26 na południu. To w piątek, a w sobotę jeszcze cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Lewo

Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, a z nami prawnicy, poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, senator Platformy Obywatelskiej Aleksander Pociej. Witam panów w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panowie, czy Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych, jest osobą ułaskawioną, czy też w żadnym wypadku tak nie jest, panie pośle? No, w mojej ocenie, ponieważ szeroko rozumiem prawo łaski, Mariusz Kamiński został skutecznie ułaskawiony przez prezydenta. Artykuł 139 Konstytucji mówi, że prezydent ma prawo łaski i uważam, że ten przepis należy interpretować szeroko, to znaczy, że ono obejmuje każdą sytuację w czasie postępowania karnego, a więc także sytuację, kiedy wyrok jest nieprawomocny. Jedynym wyjątkiem przewidzianym w artykule 139 są wyroki Trybunału Stanu i wtedy prezydent nie ma prawa ułaskawić. Ale według artykułu 42 ustęp 3 Konstytucji osobą do czasu prawomocnego skazania przez sąd, do czasu prawomocnego skazania uważana jest osoba za niewinną. Czy zatem można ułaskawić osobę niewinną? To prawda. Można ułaskawić także osobę niewinną. Znamy tę sytuację z wielu porządków prawnych, nie tylko polskiego. W Stanach Zjednoczonych prezydent Ford w ciągu następnego dnia, gdy objął urząd, ułaskawił prezydenta, swojego poprzednika, prezydenta Nixona, od wszystkich stawianych zarzutów, a więc także ułaskawił osobę w świetle prawa niewinną. To należy do natury prawa łaski to, że można ułaskawić osobę na każdym etapie, panie pośle, postępowania. Jeden cytat. Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. Ułaskawienie nie jest uniewinnieniem. Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego. Wie pan, kto to powiedział? Nie wiem. Zapewnie Lech Kaczyński. Nie, w 2011 roku powiedział to poseł Andrzej Duda w Sejmie. No, nie zgadzam się z tą opinią. Pogląd o szerokim prawie łaski nie jest poglądem nowym. Głosił go przez wiele lat pierwszy prezes, i do dziś głosi, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, profesor Lech Gardocki. No, pokolenia prawników wychowały się na jego podręczniku i ten pogląd był tam wyrażony. Wielu innych znanych polskich karnistów czy konstytucjonalistów taki pogląd reprezentowało. Profesor Waltoś czy profesor Banaszak. Podam jeszcze dwa przykłady. Panie senatorze, Mariusz Kamiński został uniewinniony, czy nie został uniewinniony? Jaki jest jego status? Nie zazdroszczę tutaj roli panu posłowi, bo to jest dosyć trudne do udowodnienia, ta teza. Kompletnie nie zgadzam się z cytowaniem tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych, no bo to jest zupełnie w żaden sposób nieprzystające do polskiego porządku prawnego i absolutnie nie powinniśmy mówić, jak to jest w innych systemach prawnych, gdzie mamy zupełnie różne rozwiązania. To jest common law, to w ogóle nie ma nic wspólnego z Polską. Natomiast ja bym tutaj podzielił całą tę sferę na dwa różne problemy. Pierwszy to jest taki, nie wiem, czy pamiętacie panowie, jak prezydent Kwaśniewski, odchodząc, ułaskawił polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej uwikłanych w aferę Starachowicką. No przecież PiS i Platforma zawyły wtedy, że to jest po prostu coś obrzydliwego. I dzisiejsi beneficjenci działania prezydenta Dudy byli pierwsi, którzy mówili, że to jest skandal. Jakoś chwilę później im to nie przeszkadza. I to jest kontekst polityczny. Prezydent Kwaśniewski według mnie później zapłacił, mimo że odszedł od polityki, zapłacił pewną cenę, którą zapłaci prezydent Duda również. A drugi aspekt to jest już właśnie ten, o którym pan redaktor mówił, to jest czysto prawny, bo to rozumowanie, które pan poseł przed chwilą nam przedstawił, ono prowadziłoby do absurdu. To znaczy, że jeżeli mamy postępowanie w ogóle przed prokuratorem, to pan prezydent może powiedzieć, a ty jesteś niewinny. Dobrze, ja, to ja nie uważam, że można mówić, że jest to pogląd absurdalny, skoro tak wielu profesorów to prawa reprezentowało ten pogląd, zanim ta sytuacja się wydarzyła. Prezydent nie może skorzystać z prawa łaski w każdej sprawie o przestępstwo i o wykroczenie, również jeszcze przed prawomocnym skazaniem, mimo że praktyka nie zna, jak na razie wyjątków nie ma, od ułaskawienia dopiero po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. Mówiąc inaczej, dopuszczalne jest ułaskawienie w postaci abolicji indywidualnej, skoro konstytucja nie czyni tu żadnych restrykcji. Tak stwierdził 2 lata temu profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Waltoś, z którego podręczników uczą się studenci prawa. Pan profesor, i ja się zgadzam, że jest kilkunastu, to samo mówił tutaj pan poseł, zapomniał powiedzieć po swojej stronie wypowiedzi profesora Murzynowskiego, u którego ja się też uczyłem, który również tak uważał. Czyli może sprawa nie jest tak czarno-biała, jak pan twierdzi? Nie, ale ja zwracam... Dlatego ja mówię, że tak. Jest rzeczywiście kilkunastu do kilkuset, bo to jest kilkunastu prawników, którzy mówią, że może tak być, do kilkuset, a poza tym no tak, mamy wyrok sądu... Przepraszam, że to jest kilkunastu bardzo. Prawników, którzy tą problematyką się zajmowali, do kilkuset... Ale mamy wyrok Sądu Najwyższego. I jeżeli mamy tutaj wyroku, siedzimy... Jest uchwała. Jest uchwała, a za chwilę będzie wyrok. Bo to przecież jest w trybie kasacji. No tak, ale wyrok... Będzie kasacja, za chwilę umorzenia postępowania przed sądem. I to wróci, za chwilę wróci do sądu i sąd będzie musiał się tym zająć. Ale kończąc, przepraszam, ostatnie zdanie. Mówię, że jest jakąś abstrakcją prawną, bo jeżeli by doprowadzić rozumowanie, które popiera pan poseł i które jest popierane przez prawników niektórych, ja się z tym zgadzam, cofnąć jeszcze o jeden szczebel, to znaczyłoby, że jeżeli dzisiaj rozpoczynamy sprawę, na przykład korupcji czy nieprawidłowości, CBA weszło do służby więziennictwa przy okazji ustawy, którą minister Jaki promował u nas w Senacie, w Sejmie, w parlamencie rok temu, partnerstwa publiczno-prawnego pomiędzy prywatnymi firmami i państwowymi zakładami więziennictwa, można by było powiedzieć, że dzisiaj pan prezydent może od razu, na wszelki wypadek, uniewinnić tych ludzi. Ale nie ma żadnego, ale na dzisiaj nie ma żadnego postępowania karnego w tej sprawie. Ale jeżeli będzie to pan uważał, jeżeli zacznie się... Pozwólmy przedstawicielowi PiS-u. Prawo łaski w konstytucji rozumie w sposób szeroki. To prezydent decyduje, czy z niego korzysta. Oczywiście ja jestem zdania, zresztą taka w Polsce ukształtowała się praktyka od czasów Lecha Kaczyńskiego, aby w ogóle prawo łaski stosować rzadko. Natomiast są różne sytuacje. I przed prawomocnym skazaniem, i po prawomocnym skazaniem, są sytuacje, kiedy jest uzasadnione z różnych powodów społecznych, prawnych, moralnych, aby prezydent ułaskawił daną osobę. I z różnych powodów, tak jak powiedziałem. Akurat w tej sytuacji Andrzej Duda miał też dobre argumenty, dlaczego taką decyzję podjął. Mariusz Kamiński walczył z korupcją, można powiedzieć, jest postacią, jest pewną ikoną walki ze zorganizowaną przestępczością. Ta sytuacja była kuriozalna i uważam, że prezydent miał wyjątkowo dobre argumenty, żeby podjąć tą decyzję. Ale prawdą jest o tym, co powiedział mój przedmówca. Mianowicie musimy oddzielić dwie rzeczy. Czy prezydent mógł, i zawsze też oddzielać od pytania, czy w konkretnej sytuacji z takiego prawa należy skorzystać. W tej sytuacji i mógł, i dobrze, że skorzystał. To panie pośle, pana zdaniem czemu Sąd Najwyższy podjął taką decyzję? Z czego to wynika? Rzecznik Sądu Najwyższego powiedział, że była to odważna uchwała. Ja raczej bym powiedział, że ta uchwała była brawurowa. Zwykle Sąd Najwyższy i sądy powszechne były bardzo powściągliwe. Unikały wchodzenia w materie konstytucyjne, pozostawiając tam, gdzie to możliwe, rozwiązywanie tego rodzaju spraw Trybunałowi Konstytucyjnemu. Ja myślę, że generalnie dyskusje na temat reformy wymiaru sprawiedliwości spowodowały, że nastąpiło pewnego rodzaju usztywnienie po stronie szczególnie sędziów Sądu Najwyższego. No i ta atmosfera, no, Czyli co, to nie jest już spór prawniczy? To jest spór polityczny teraz już, panowie? Moim zdaniem jest to spór na pewno pozaprawny, mocno wkraczający w politykę. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze zgodnie ze zwykłą intuicją sądów zachował się sąd okręgowy, który umorzył postępowanie po ułaskawieniu przez prezydenta, mimo że ta dyskusja już toczyła się wtedy. Natomiast rok później, kiedy ta sprawa dotarła i była rozstrzygana wczoraj przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego, oni jednomyślnie podjęli taką decyzję. Powtarzam, że jest to swoisty paradoks, że 7 sędziów Sądu Najwyższego podejmuje taką decyzję, jeśli ich mistrz, wcześniej pierwszy prezes Sądu Najwyższego, przez wiele lat konsekwentnie bronił tego, prezentował to stanowisko, którym powiedziałem, że prezydent może ułaskawić każdą osobę na każdym etapie postępowania. Panie senatorze, to jest coś więcej niż tylko spór prawniczy teraz? To jest spór polityczny także? Panie senatorze? Przez 25 lat sąd był oddzielony od sporów politycznych. Wystarczyły 2 lata, od kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, i mamy permanentny problem ustrojowy. I na dzień dzisiaj oczywiście ta walka polityczna, która zaczęła się od Trybunału Konstytucyjnego, jest oczywiście może być analizowana jako spór polityczny. Całe moje życie jako prawnika uważałem, że spory polityczne, one czasami się kończą w sądzie, ponieważ mamy postępowania, czy administracyjne, karne, cywilne, które rozstrzygają pewne spory wynikające z polityki. To, co się zadziało 2 lata temu, sprowadziło ten spór prawny do sporu politycznego, bo dzisiaj każda decyzja przy takiej atmosferze... Ale czy tu obydwie strony mają tego sporu czyste sumienie? No, przypominam, że spór dotyczący Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął się od przepchnięcia kolanem pod koniec kadencji przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i wyborze 5 sędziów w czasie kampanii wyborczej do Sejmu. Czyli to Platforma Obywatelska rozpoczęła te spory dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli chodzi o stan polskiego sądownictwa, to problem trwa od wielu lat. Jest to wynik zaniedbań przynajmniej przez kilkanaście, jeśli nie przez całe 28 lat. Ocena funkcjonowania sądów w społeczeństwie jest negatywna i te zmiany trzeba przeprowadzić. Takie decyzje, jak wczorajsza uchwała Sądu Najwyższego, są o tyle niedobre, że utrudniają spokojne i merytoryczne prowadzenie dyskusji na temat reformy polskiego sądownictwa. Panowie, co dalej z tą sprawą? Profesor Leszek Kubicki twierdzi, że prezydent Andrzej Duda złamał konstytucję, a złamanie konstytucji może pociągnąć odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Grzegorz Schetyna apeluje, aby Mariusz Kamiński podał się do dymisji. Nie ma podstaw do tego, aby Mariusz Kamiński podawał się do dymisji. Zapewne sprawa w takiej czy innej formie trafi do Trybunału Konstytucyjnego, który będzie musiał podjąć jakąś ostateczną decyzję w tej sprawie. Daj pan senator ostatnie zdanie. 2 lata i mówię to z pełną odpowiedzialnością, demolowania systemu prawnego w Polsce daje rezultat taki, że zamiast mieć spory polityczne i sprawiedliwość i prawo, to mamy pomieszanie sporu politycznego z prawem i sprawiedliwością. Tu musimy postawić kropkę. Panowie, bardzo dziękuję. Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, Aleksander Pociej, Platforma Obywatelska, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Dziękuję dobrego bardzo. Popołudnia. Autopromocja. To be or not to be. Jak to dobrze przełożyć? I po co, skoro już to zrobiono i to wiele razy? W Klubie Trójki dziś o nowych przekładach dramatów Williama Szekspira. Zapraszam tuż po 21:00, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak wybrać najlepszy prezent dla dziecka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie.